وهميشا لدواي او همو كز لدنيا دا خونا كم بو يارمتي شارا كم بو دورگه چی بچو چی شار دراواتوا لا اتلانتيك پیداوترا سوالو فولس اما نو بانگ من هبو بهوی سردین کانوا تاوکو روشگ بایبی برند سردین کانوری داخرا بو همیشا لدوای اوا همو کز لدنیا دا بهوی پیسی اکی اوا سردینی دا ناسی همو من دست من میمونی چی ورجر لیرا زور جیرا برسیم نا وزنی منا بالندا هی بیت کول تیرو دادا خونه کم بو یارمتی شهر کم بو دورگه چی بچو چی شهر دراواتا و لا اتلانتیک پیدا اترا سوالو فولس ایمان نو بانگ من هبو بهوی سردین کانوا تاوکو روشگ بایبی برند سردین کانوری داخرا بو همیشا لدوای اوا همو کز لدنیا دا بهوی پیسی اکی اوا سردینی دا ناسی همو من دست من بخواردنی ماسی اکانی سردین کرد بهوی اوای کس نیدویست دمان کلان سور منده کرده و اوش منده کرده و لگل شربت دمان خوارد Just like the real guys wear. It fits perfect. The world needs your originality, Flint. You just have to grow into it. And I know that you're gonna do big things someday. پیدا اترا سوالو فولس ایمان نو بانگ من هبو بهوی سردین کانوا تاوکو روشگ بایبی برند سردین کانوری داخرا بو همیشا لدوای اوا همو کز لدنیا دا بهوی پیسی اکی اوا سردینی دا ناسی همو من دست من میمونی چی ورجر لیرا زور جیرا برسیم نا وزنی منا بالندا هی بیت کول تیرو دادا خونه کم بو یارمتی شهر کم بو دورگه چی بچو چی شهر دراواتا و لا اتلانتیک پیدا اترا سوالو فولس ایمان نو بانگ من هبو بهوی سردین کانوا تاوکو روشگ بایبی برند سردین کانوری داخرا بو همیشا لدوای اوا همو کز لدنیا دا بهوی پیسی اکی اوا سردینی دا ناسی همو من دست من بخواردنی ماسی اکانی سردین کرد بهوی اوای کس نیدویست دمان کلان سور منده کرده و اوش منده کرده و لگل شربت دمان خوارد جیان نخوشو بیتم بو بو بلام کاتک هموشتکان و وادیار بوده دست دتون من تاون بری بو سرکوتن هروها هیوه اکم پیدا کرد ناوم فلیند لوکودا خریک بو امریک دا بهینم که آوی دا گوری بو خواردن ستیم باشترین هاوری و هاوکارم بو ستیم من دا توانم پش با تو ببستم دا توانی دم زانی دا توانم بکر خستن حال گرتن کردنوا نخشه سر انترا چشکن دست با گورینی چی گوره بکن تیش چی پارز روی ماتریس کمپیوتر دوگ مکن زیاد کرنی سردیکن با تواوی استا کاتی خواردنی قاوی اکا هزی کارکردنی شبکه‌کان. دست دکین به گورینی آو با خواردن پروتینی هایدراتی ماتریس کنترولی تختی تامکا جزیر کردنی دروسکری خواردن استاش هاو چشا کیمیایی که زور گونجاوا بگو من همو کس حز به خواردنی امده که تو بردوام با ترنین ترنین نشاندانی داد ترنین ترنین ترنین ترنین ترنین ترنین ترنین ترنین براستی کسی کسی ترنین گهندینی کاربا به تاورکا خود لگل فلید پیتوانیه کاتی اوه تبید دزلم دایه نانه هلگری و ایشش باشتر بدوزی توا نخیر بوچی همو تکنولوژیاکانی تو با کارسات کوتایی دید کورکم بله باوکا جرز بالدارکان فرین بلا من با پلانی دهاتو چاودری همو چشکان دکم فلین جانی خود دخیده مدرسیوا فلین تو ارمخر آوه کوا که هید ماسی تیده نبه چی؟ دمه بی ببردوامی ایش بکیل لدوکانی امیر اکان دوکانی امیر؟ اوه نخیر باوکا امیر فروشتن ایشی چی باشا که من لام ایشه دزانم پیست اما ببست مو بویزدگی کاربا کوا اوکات بگمان کار دکات ایتر تو دتوانید خواردن لدوکانکت بفروشید چی تر پیوز نکن خلق ماسی سردی مخواد براستی امش تیه چی زور باشا ببورا کورکم چی تر ده هینان نیه باوکا دنیا با دتوانم اما بکم دای چیشم دزانی نزی که ده سال ده بید دای کم مردوه کچی باوکم هشتا وک دای کم لیم تیه نگیشتوه وره باب سی دوکانەکە بکەینەوە تیم و کوڕەکەی بۆ فرۆشتنی ماسی ئایا هەستی پێ دەکەیت بیبی برند ئاگادار بە بیبی برند ساردین بەدەست ئامادەکراوە لە سوال ئۆف فۆلس من وەکو سەرۆک شارەوانیەک ئێستا کاتی واز هێنانە لە ئامادەکردنی ماسی ساردین دەبێت ئێمە چاومان لە داهاتوو بێت گەشتیاری ساردین بەبێ ئەوەی ڕاوێژ لەگەڵ هیچ کەسێکدا بکەم و حیسابیان بۆ بکەم من هەموو بجۆ شارۆچکەکەم سەرف کرد بۆ ئەو شتانەیە کە لەم ئیشەدا پێویستە ئەمڕۆ پەردەی لەسەر لادەبەم لە کاتی نیوەڕۆدا وەلەلایەن بیبی برێنتەوە ئەم پرۆژەیە دەکرێتەوە گوێ بگرە لەوانەیە تۆ بتەوێت بڕۆیت بۆ ئەوێ باوکە تۆ بۆچی ناڕۆی من ئاگاداری ئێرە دەبم بەڕاست دڵنیایت دەتوانی بەڕێوەی ببەیت بەڵێ باوکە دڵنیام دەتوانم زۆر باشە نیو سەعاتی تر دەگەڕێمەوە باشە خوارد لەگەڵ All right, you guys, sardines, yeah! Swallow Falls forever! Listen, you, maybe you want to go to that unveiling? You know, Dad, why don't you go ahead? I'll hold down the fort here. Really? You sure you can handle it? Yeah, Dad, I'm pretty sure I'll be fine. Huh. All right, then. I'll be back in half an hour, Skipper. Okay. Bye. ئێستا کاتێتی بابرۆ ئەمە شتێکی زۆر بچووک و ناخۆشە بۆ تۆ دەمەوێت گەورەی بکەم دەمەوێت کاتێک خەڵک سەیرم دەکەن و بڵێن ئەمە گەورەترین سەرۆک شارەوانیە و ئەمەش کارێکی زۆری دەوێ للا چتریشو من تنها سروک سروانیه چی بچوکم لشاروسکیه چی بچوک دا کپر لماسی سردینی پیسی بسرچو اولا من نا وا او نا تو نا برینته تو همیشه اوکو کوری خوام حسابت بودکم سلام لهمتان قربانتان بم اما سرنزرا چشتریش دا تا وکوی استامروب توانی بیتی درستی بکار پیویست من بزیادیم لحظه هزار دانی دره یا برو برو برو برو برو برو برو بلین لوکوود چی دکای؟ گورم تکای برزه و دستکانم لپشتو بگره لوکوود نزای تو چید؟ نه تو هارو ها چید؟ شتید کورا جوانکم کال ببینید؟ چی با؟ زورم خوش دوید اما تاک کورما دمید آینده چی رونا چی حبید نبی تو این دیشاره که ایما با کار زنست شدنه که تک بدهد بلام اما با دستی من نیم روکود هم چاویل که بچوکه دبینید هم چاویل که بچوکه تو دیره تبش چاوم زور باشا و تو لبش چاومی باشا چاوم ما دوات ویم ای خواه سرپیچی که هی گواسنوهی بخشی رسوخوم لگل کنالا بنا بانکانی چیانده رکستو او لگل پیامنی را بازونکانده یچیک بنیرن که جوان و سرکوتو و بهرمند بید باشا اوانشتانن که ایم مبست من بو بدستی بینی بیم بله حد دکی لبشی کشو هوا لدرگیر چی زور خوش داله گل آمازا کم اکو هاو کار کار بکی باز دتوانی باور با مبکیت منی بشیوی چی کاتی وک کشناسیک باشا منی اما چونا سلاو امریکا من سام سپارکسم سلاو امریکا سام سپارکس لیره امریکا سلاو لوی نبی نوید او منم سام سپارکس لاره گدم لأوقیانوسا کدا کاتیک که گیش مابید مابید سیری خلکا رو خوشکان بکم و حوالکه لسر یهودا لب کم براستی اما بیروکی چی زور باشا توری حوالی کشو هوا حوالی کشو هوا هیا یا نا استا ایما لان سوان فولسین کاتی کارمانده کمان یکم روشی گر کردنیتی یان پیویستا بلیم یکم کاری نخوش گیتی ها سام چه چنیا من سام سپارک لی امریکا و اما بلی گرمی سولو فولسا بابراین بلی سروکی شهروانی زور سپاس بخیر بین بخیران تانی دکم تدفزون از ماوری کار ایوا روداویشی میشوی دبینن لشاروکی ایما دا ایوا امروز روداری چی میشی و هد بینین که بوی کم سر لذیان دارد رو داد استاش پتی کردن و آهنگ که دبینو سو فوکس بیبی برند یا بشار کوه وای وای دبیر بیبی برند اولی خالق و هم خاله و بله وای وای باسی سوی باسی باسی همش آرکه خوردن درست کردین دی سر تاکا سرم دراشش توی شد که همو تیهان ساوره دکت ساردید لان لگل سوار چاچی پیشنگا هرو ها ده هاتوی چی گشت لگل گورتین ساردین لزیهان ده هرو ها لگل یاری آگر بازی آگا در بن اوانه کلن آسای شده رو هاتون خوارده بلیم یا کور یک چکا دلوان دیگاره کدام زور باشا اشتکن لسوال و خولت بباشی باره ودکتیم هر بویا چون دوستر هاتو آی ببورا Come on! كم تو سلامتي؟ خمخو، يدنيا. ببورا من أمر زور لسر خونيم. همو كهر كانم بهي كسيكي جم جوا كسواري روكيتك ببو تيكتو. تاوريكا. أو توتيد لبيبو ها؟ بلاوي راق ك دانا كندري. جوانا. أي. كده توانت سارستني تششكاني بلاو درام بكات. لدوريكا تليتش تسباو دروس كراوا. بلي. بتواوي. ما بستم واو زورت لو شاون من سامم اي فلينت ستيف اي او بيدو كاين ميمونك يا ستيف واو بهار بينك راوا تو همو اوشتان الدروس كيت تو بركتك اللي قدام بلان توش قدام بيموتي دوالي بردن دكام اوف خويا تزاني تن قرصك كشو هواتيك بديت لو كاتدا همو جاني خو من ببنياتناني بفيرودا تنها يك هلت هي اللي بيشانغا كدا اجر او هلا نقوزي توا او هذا قريتو بوبا كدنوي جرمي بيو كان بنين ماناي اويا تازه تین هواتان پیدا کنین پیامیر من بوتن دو بازی توه زور سپاس پاتریک جیه بگرین هر چنده که ایوه باور نکن با اشتای که دی بینین ایستا من لناوراستی پنیر بارانه کدم تنها رونا چی پنیر بارینه کده بینی هرگز لو زیاتر پنیر باران نبینید لو شاره که تنها سردین دخون ام خواردنا رحمتی خوای گوره یا تمکیل تامی سردین خوشتره یا هشتا دبی گوره تری بیت ام او خواهد دنیا بشیوین که تکو خیلی تری سیاوا للان فارید فلین لوکوت لوکوت توانی خوبت کروی بای بارانی سردیم لندوا فلینت ام پنیرانه ترسی نر بون پیدالیم برم هنرو همو کس ام کشوهوهای خوش دوید کشوهوهای خواردن اما لسردین لان گورتین دبیا دبای خواردن دبارین ایتوا نزانم دتوانم یا نه گلتا دکی تکه تکه دوباره خواردن ببارین اوا تکن جده کم بله نخیر تنها حالی چی دیگم بیا بدا نزانین اوه رو داوی من دزانم دتوانی لفه پنیر لعاسمانو باید شوه یک سروشتینیه تیدگی داه نانکارم دتوانیت همو شارکه بپارزی تو دبه شانازی پیو بکی هر وحا او کچلی ریا دتوانی سینی نیتوانم بکی تو پیم بلای که دتوانم کنترولی بکم هر وحا بکارسات کو تایی ناید بله دتوانم کنترلی بکنم بابا هیچ کار ساده گروه بدال زور باشا زور سپاس پیز با سپاس نکن باشا خاتو سام اما اشوینه که جاد بکی تیاده روده واو تو همو که تکانت بتنها بسرده بید چی؟ دزانی چون کار دکات او دچیت سره و و خواردنیش دچیت خواره و که تک حالی دیدیت بوشای اسمن وی با دچیت که لسرو چینی اسمن و قناق با قناق ده گوره براستی اما لیک دانوی چی زور جوانه مبستم بیرم کرده و هورکن اویان تیدایا بایا اوای بودتم هر لبر اوای که تو یکم زر حالی دیدیت اوی راستا راستا هر لبر او بو کامن وام کرد باله راستا راستا بگو میاییو باشا امریکا رسای چی درست کردنی هایدروجینی بکار دهینی گردی لکانی او لگر گرمایتش که کده کار رای دکن کبتینه خواردنکه ده گورد بور زور خواردنه کبته وید کواتا پیتزاش؟ بله پتاتی لتگراویش؟ بله پاقلش؟ بله اوشیان خواردنه گوشت؟ سیو؟ بله ساسی سیو؟ متهم همو زور خواردنه بالا بریشکیش؟ زور باشا بیرب کوا تنها نای خواردنه اک بلیو بس بالونی؟ بالونی اما خواردنه؟ باشا این زلی؟ تو حزت ده زلیه؟ بله من زور حزم لی منش حزم ده زلیه؟ او کره فستق باشا؟ او نه نه من همیشه حساسیتم هی با فستق ای منش تو چی داله؟ حساسیه فستق؟ نه امریکا پی دلیم فلین دو کود دا هنری گرانکاریا و به هماشی و خواردن دروز دکا یعن با کورتی فلی دسم درا فلی مینا دیفیسر؟ فل دسم دفا فلی مینو با دیفر؟ فلی سو دفر اوه زور جوانا بار پیونان پیکو بستین بکا هنان گورین وینکیشان گاگیرسان تماشا کردین وهاندان شوینی بروانا کم سیری بکم بوسی کچه دزانیم زور جوانا بار پیونان پیکو بستین بکر هینان گورین وینکیشان گاگیرسان تماشا کردین وهاندان شوینی بروانا کم سیری بکم بوسی کچه دزانیم کار دکار چی تان دوی بونانی بیانی گومی بیم بو ستیف نا دزانی کچان با داری بیرز داب سوری نوا چونا هلکه کن نانی خوصاو شربتی پرتقاو وا گوشتی سیرکراو بولای کمپیوترکا دنیایی که تو شهید نبی؟ نگران مبا مترسی پیوم هی اگر دوباره گورانی بن سینای لخوار نکر رو بداد چی رو داد اگر گوران لخوار نکر رو بداد؟ نازانم بلام شتیوارو نداد زور باشا ساوروانی تقینو نکری چی؟ گوشتی سوکراو لفای پنیرانات تنها سرطه اک بون لبر اول شوازی نانی بیانی وک سال و فلسا پیش بین یکانم وک خور در کوتن کوری خون فلیاند لطوانی ده با نیورو آمده بکید؟ زور باشا، ما اسکو پروس کلیرا لطوانی لسر خواردین سوپر دوان بی؟ کسی اکش ناسکه رای لگنید که من امرو خواردنی چی زور خوشم با قرز دوا بگورینی ام شهر با شهر چی خواردنی گشتیاری پیویست روشان نسیشم خواردن وکو باران بباری همو روش یک چاوروان می رودانی بکید لماوی سی روش دا گوری دکی نو دوباره دکی نو وک چون پاپورکان دگه نشوینی مبست و همو کسی همو شوینی تو دا هنه نکیب تویان زور خوش دوید هروها توش؟ هروها منیش دزانیم استا اویا کپی دلیم جولای بالنده برایز لوکود من دمین ارم نبی بلا فلسم نبی هرمیم دوی آری استا خشماوه هیچ چشک من نیه لگل با همین دهن جاوخانی فلیت لوکود و خواردن خوراوخان دور دخلینه و لبر اوابین یا لیرا کنه و ماسی خواردگاه حسنا پیزا خراوتا ناو قلوا هموش لکن سور کرانو تو پاشم پیس راونو تو گروه منم سروخ شهروانی او تو گوراوی آیا تو سر تاشی وا؟ بله تاشی ما سپاس با حسبی کردنید باوکا دستم سیری تاقیگه که دکم حز دکم تو ببینی که چون خواردن دروز دکم نه سپاس خوارد نتیجه کن زور گرانن بطای بعد با ماسی گریشی پیری وکو من تیگهشتم دزانی که هشتا پیوستیم به ارمتی توی لیره ها استا لگل سرو چی شهروانی کردکم ما بستم آوادان کردنوی شهرکه منه باوکا باشا تیگهشتم بله بیانی یادی لدائیگ بونی کولی کرما خوشحال دبم اگر هندیک شتی تایبتی ببارینی تو همو کدشی من دوستای کچی استا دوای خواردنم لدکی تنها یک جار روژا تایبتا خوشکا باشا نازانم نامه امریکا ماندو بکم باشا دزانم ماوی چی زور حال دراوا من تنها دمیز کل بزانید باوچی چندی خوش دویست دزانید باوک همو کاته کهول داداد با در برینی خوشویستیان با مندالکان یان چاوره که بیروکی یکم هیا لدایک بوند پیروز بیه کراکم باوکا امرو روزی تویا خوشی تا خوشم دمی باوکا واحات من دالینا ایوائی کاتی چفو یهو بله زور خوشم نازانم کن اما سلامت نیا خوشم دوی کرم دزانم همو روشک پندلی فلیت اما سرسره نره نقشه چشان و کردنوی بستنی توانشتا چی دوانتر دکی وابزانم با حلوه گرم هی فلیند حزد لشتارو بفره لگل ایمه فلیند چه شد سیا لراستی دا تا استا شراب بفرم نکردوا براست؟ تناند یا ساکانشی نازانم وکو شوازی خال گرتن وایا یان مردنا تو هرگیس نت کردوا سیرکا تنانستی ویش تا پلا بفر فرده داد كوا تا بم شوية؟ إيه نخير لو بهستير واو شرب أفير زور خوشة زور خوشة شرب أفير زور خوشة باشا هادي تشد بحماسة ودا وتريد شرب أفير زور خوشة شرب أفير زور خوشة زور خوشة دخل خالي بلا بفر هاوار دکم هاوار دکیت همو من هاوار دکیم با فلینت لوکوت دو همین خوشی در برینی گشتی شهر لگل او بفر برین خوشی کسرو چی شهروانی رای گیان روشه چی خوشا هاوار دکم هاوار دکیت همو من هاوار دکیم با فلینت لوکوت دو همین خوشی در برینی گشتی شهر لگل او بفر برین خوشی کسرو چی شهروانی رای گیان روشه چی خوشا هر وها دیویت میوانداری همو خلق بکات کل رگی هاتو توی اویوا ام شمه دگنه ایرا بو آهنجی کردنوی چیو سوالو لگل حوالکانی امرو دا بو حوالی کشو هوا من سام سپارکم فلیند اما باشتری نانی بانی بو اویا تویشی نوا دورا حیواندی چاوروانی سام سپارکیا چاوروانکا پشیما بونوا بهیز بون بیم بلی چی بکم بلین جانی سام خوشحال لبم اگر لگرم بردوامید با چلاچکانی بیانی چون که من پیویستشی زورم بتویا من؟ باشا زور باشا لدارستانکا داد بینم جوانا من داروم ستیب اگر داری تحقیقه که با با چوه داروین؟ با چوه نه و بیرم کرده و خوش دبید اگر ایما با یک و پیاسه یک بکن هر وکو هوره ای خوایا اول چیا واو زور حزم لدزلیا تو داوه هیچ نکرد من خوم آمادم کرد فلینت؟ فلینت؟ ورا بولم واو چون امت درست کرد ام زلیم باران پاشم با دزیو کم کرده و دواتر هینام بو ایره ریکم خیز زور آسان بو پاشا کرد من و قاپی چی پلاستیکی زور گوره و که ام شویه لیه در چو هر وکو دیبینی هموی لجلی درست کریاوه او پیانویا، او چماوانا، او رادیویا و حوزی ماسیکش لگل پیکنی وینوس که رخصاری توی لسرا هرو ها مایکلانجیلوش ورسام، چاوره چی دکی؟ شانی سرسید بوچی منم کرد دلیل راسته راسته اوش لیه چی بتوا و چیشی دیتو تو دیشا برام دتوانی بی خود ایوانیا ما بستم تامی خوشا بوچی وا دکی چی دکم؟ قصه جوانو باش دکی، بلام زیبزی نکی نهینی ده پاریزی؟ نه بلام ممزاره تی پاریزم باشا، جوی بگرا، لراستی ده ماوی چی زور لماو پیش من نامو بوم نامو؟ کاتی کتی چی بچوک بوم قشم دریش بو، چاویل کم لچاو ده کرد همو آرزوم زانستی کشناسی بو لکاتی که کتانی تر داوی بو چی بار بیانده کرد من خواهم بدزگاه چی راداری جوری 2000 تور بو دبینی بلا من دالکانی تر بگورانی تانه یا لیده دام تنانت زیرکانش نبو چاو چاو چاو اتو چاو نبینی بردوان با بوی شوازی چی نویم دانا وازم لزانستو زانیاری هینا و هیچی تر گلتم پی نکرا هشتاش پیستم بو چاویلکانه هیا بلام لچاوم نکردون بلام تو بم چاویلکانه و جوان تری نه جوان نیا دبی لچاوی کی واو چیا هیچ چاوری کا اوه زلی قجا استا آشکرا کردنکه یا Wow. I mean, you were okay before, but now, you're beautiful. No, I'm not. I can't go out in public like well, this. Why not? I mean, this is the real you, right? Smart, bespectacled. Who wouldn't want to see that? You know, I've never met anyone like you, Flint Lockwood. Me either. But about you. Is your phone ringing? That's weird. Someone must have changed my ring. سروچی شهروانی، ولام یبدم او یعنی نه نه نه زور داوالیه بردین دکم، هم پیوردی زور گرینگا، هر دبی ولام یبدم او، من تاگر و دتم آگدار خود با براستی ایرش و نه چی خوشه اوه بی برین تا دهی ناسی سپاس دبیده نب لیستکه دابه سلاو براین چی؟ ریگه دادی اوانه بس نشوره و اوانه زور گم جار سلاو ایوه چونن بارنگاه خوشن ها او سپاس سپاس زور سپاس نانه برزاوکه لگم پرچه گوشت یک گوه فلین سپاس زور سپاس شوینه چی زور خوشه او زور سپاس سپاس های، بطام ها که اتا سقفی نیا بله، تنها بردوان با او خوارنه ده تاوی دباری گوشت فرمو زور باشا آیا دزانی امرو رو رسمه چی گوری کردنوی لشارک ده؟ سروچی شاروانی داوالی کردم تا ریو رسمکه بکم اوه و تی ده هنانکانم بود اوهی پراسنی شارکه شانازی بکرکت ناکی بار بطا اما باوکه زور چاکه ام پرچه گوشته وک پرچه چی گوره دیاره بلی زور گوریه لگل اوش ده همو پارچکان لگل یکتر جاوازن استا تگیشتی باو که کورم سیری دورو برد بکا مرواناکم خلکا که امیان زور بدل بی کورم لوانه تنها تو بیر لکجانو یم خواردن باری نبکی توا من همو خلکم دل خوش کردوا همو کسی گدید گلت تو باشه باوکا تو کی راضی دوید باو کارانه من دیکم بلام نه تو دا تاید راضی مکید بکار کردم لشوینه چی بیزار کرده باشه وادیاره دزانید چی دکید وای بوده چن باشتر وای بجت بیلم خود لگل ام سردمه دا بگون زینا تا استا قصه چی خوش لگل من نکردوا او دیوید رگام لبگلتو بیرو ککانم تیگ بشچنه اوانه لفه گوران چیب کم لراستی دا امانش خراب نی وانی استیب تو راز دکه استیب مدرسی پیوکه لسر زردکه یا نزانم چیب کم نن دزانم چیب کهی کافی همو لفکان با تام دبیر او نه واو چون آتی ایرا بانی روشه چی گوره دبیت فلنت سارندو سیمو شارکه لسر کشوهای خواردن برانی تو بندم خواردی پاستا هر استا دوای بکار لزانیم که نه هلید به هیو آبین باشا برز مایور هندی شده ایده بی بی بینی چی؟ اما پیکاته چی گردیلی لفه کافته را بردو باری هر وها امش پیکاته چی تری گردیلی لفه که امرو ده باری دزگاکتی شی گرم کردنو بکار دینه با پیشکوتنی درست کردنی شوازی خواردن اگر دوای زیادر بکن هوری زیادری دوی تیشتی زیادر دردکات بگومن اویش بکات لکن پیشکوتو ترو باشتر دکات بیم وعبم شیوه خوارنکه گورتر دبی او هم جویلی بوا بلا بلا بلا بلا زن زن زنست گوره بون و هر وحا گوره بونی باشتر همو کسک ام قبرانوه هم خوار دبه باوکم دیوید واز بهینم باوکا کان هروانا هر جیز لعمی بلیمت تناگن فلنت بلام باوکم رازی نبی پلیویس یک برازی بونی او هیا کاتی که ملیونان کس آشنای زنیار یکانی تون ناوی ام سرپاکه بچکم با سیا هرو همونیش فلنت همیشه واز دکم که تو کری منی هرو آشنازی پیو دکم کاتی کس بینی پتی کرنو دبری شهرکه رزگار بکا هرو ها بی سلمینه با خلچی که داهنره چی چنده گوری اما کرتی مسلکه دتوانید بردوان بید هموش تک بدست بیهنید که بتوین ببید با کسی چی ناو دارو بنا بانگ لهمو جیهان یان وازی لی بیهنید هموش تک تک بدید هیس کسی چیز حزب ببینینی سرو قپوست نکا او هلب جاردنیم خورده هلب جیره باشه دلی گورترین باشتره راستا بله باگیت کیاد کروی دانی Thank you. چه برسیتی؟ بخیر بین گشتیارکان بوچیو ساولو سروک شروانی چی خروه؟ خوشی ببینین لناتسو چی سو بحارا گرمکان ریگه بدن با امنالکانتان همو خوادانه بخون که دانوید لو ناو چی که تایبتا با مندالکان گردی چی خوشی که تاو دبید؟ سری روش آوابون بکن که دا کویت سر شاقی پاش ماوکان لوانه بی پارسین با هوی ریگری چی زور پولایین و خوراگره و امرو لهمو زیهان دا خلق من هنه و با ایره هر لطینه و تاوکو ویرژینیا هر و فیلموه هم ده کسی کندی شاتونه فلن بیرس سری اما بکن بوزی تولیری دبیر تلویزیون اما پخش بکری؟ چه شک هیا؟ خواردنکن گوره دبین خونه دزانم شتیه چی نایب و همو کسی حزیلی ایتی فلن دل نیانیم که کاره چی باش دکی دیرا سام چی دلی اگر برای چی زیادر بیت؟ اخ اما یکم زاره لجیانم ده خلچیش تکانی من یا خوش دوی بوزی نتوانی با های منو خوش حال بی برو باسی او هاب که باشا ببی اکاد بفیرودن پالوانی شارک منو گر خواز راو کم بلند لکو زور سپاس سپاس بو همونتر سپاس بله خوش حال بدم رو حیدم بلی براستی کاری باز نکی بری تنها اونده بیستم با توی که او مقصه ایده سرف دی با فلند بابا بخیر فرمو من بیبی برانتا لکان اللہ مرکا کلا هشی نظلم انجام فلند بردوان با همو کسی خوشی اندوی شعريه او الشعريه وين اما صار سبارتا كلا شعري تشيو سوالو دجي قدلو يستعدي بيه لا تشيه او سامو تستقوم اللي عندك تشيه زرع قدر با تربو يتبشو دسانن بدري كندت من دال بغوي بابوراني تماتو اناتو انا ريبكن وين قدم عزاري هيا اي اوتيا لدو اسال يا زعما شو بتقول من استوى ما تاعي خبنا نيو اخو كان لما ترسيتش زوج وردان راسي مسير سمريا ولا كان كشوا مسير سمريا فرم ايوا ام فاصلة ستيف دبيام كودا كشن ديلا بينو امش بوست يعني تو تشي دكيلرا لم دخلك دافر ماني خادم درس كده دام هر از دست که بوسترم خالشی همون من دسیدن ای او نبی بم شویش خرابی نه نه ای ای او چی دکی او منو درو هش تا دتوانه بیوستنه بو کود نفرتیا کود نفرتیا کبنیرا من گرامو دوکا بده زبیره آیا میگای آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه که رگابو با پیوندی کردم با دستگاه کوا پیم بله فرمانی چی در کرد؟ شیرینی و هند اکلامی و ذاتی زور او زور شوتی، قیسی، مربا، قیماغ لفه پنیر، زلاته هلکا، کیک، توت فرنجی توت فرنجی همتان باشین کسی که علمتی بودن که علمتی او کربا پیویز من با پزیشکا کس لیره پزیشکا؟ کس نیه؟ من پزیشکم تو؟ بله من لگواتی مالا گرامو هاتون بوز یعنی چی باستیر بریاری چی توانا او توانا بای خواردنو بورا او توانا زوری خواردوا پیویستم بلاسکی کروزا فرمو باوکا ای کاو کاو کسیم دوی گرکم اه آی با اوه همشتک باز بو بیتوه هشتا نه باش نبوه او گردلولی که پیشتر رویدا هیس نبوله تاو اوی که دید مترسی داره مانی برو سر هیل دی رفوکی چنوی لنسیو هی او ترو با پاتریک واده کمین ناواندی گردلولی چی گوره خواردنوا که لهمو دیهان دا بلاو دا بیتوه لیکالی نوام لستر هیزی گردلو لکه کردوه یکم زر لنیارد دادت پاشان پاریس پاشان برو روشحالاتی چی پاش چار کت جمیری تیر همو دیهن لسر نوسی چی ندیر دبیت فلین سلاو باوکا او چی دکی هولم دا کوا یارمتی هموان بدم بلام لجیاتی اوا هموشتیکم تیک دا بویا دموی خون فردم خوم ام دا هنانا به مانایانم دا هنا اما بیسودا زور بیسودا منیش بیسودم کورا کم جوه بگره کاتی کشتی کد لرده بیتوا یان اگر نروه تو دزانید نگران ما باباو که دای کم حالا بو سبارت بمن من دا هنر نیم دا بوای واز بینم کاتی اک پید بتم باشه کاتیک باران دبارید ام چاکت لبر بکا باوکا من هنری ماسی گرتن تیناگم چی؟ چاکەتەکەم. دەی ستیڤ، دەتوانین ڕایگرین هەر ئێستا. دابەزاندنی کۆدی لەناوبەر دروستکردنەوە ڕێکخستن بڕین ڕێکەوەلکان ساختەکردن پەیوەستکردن تاقیکردنەوەبەڵێ ئۆتۆمبێلی بڕینی ژمارە دوو ئێستا بە باڵەکانیەوە سام بە تایبەتی لە تۆ من پلانێکم هەیە ئەو فلاشە کۆدی لە ناوبەری تێدایە دەفرم بۆ ناو گەردەلولی خواردنەکە و دەیکەم بە دەستگاکەدا بۆ هەتا هەتایە لە ناو دەچێت ئێوە دەبێ هەمووتانەم شارە چۆڵ کەن بڕۆن هەموو هەڵی ئەو بوو بیگرن ئەو هەرایی کەوا ئێمە تێکەوتونیا هەموو هەڵی خۆمان بوو من تەنانەت کوڕەکەی خۆشم دەدە پاراست سەرکەن منیش وەک ئێوە لە فلەن تووڕا لە ڕاستیدا ئەگەر بێتە دەرەوە ئەوە منیش لای دەدەم دەزانم کە فلێت هۆکاری ئەم چێشێ بوو بەڵام لە دەستی دەرچوو ئێستا دەبێت هەموومان باجەکەی بدای زۆر سپاس کێشە نیە بە بڕۆی کەشی دروست بکەی من لەگەڵت دێم پێویستت بە کەشتیوانێکە بۆ ناو گەردەلولەکە ناهێڵم بەتەنیا ئەمە بکەیت ئۆ سام زۆر داوای لێبوردن دەکەم داڵتە دەکەیت تەنها من بیر دەکەمەوە باشە پێویستت بە فڕۆکەوانێک دەبێت بە فڕۆکەوانیشیت بەڵێ هەروەها فەلەک ناسیشم خوێندووە بەڕاست نەخێنەوە گاڵتەیە هەروەها کۆمیدیشم با دەست لێ بکەن منیش لەگەڵ تادێم برێن ئۆ پێویست ناکە نەخێن پێویست دەکات من هەر لە منداڵیەوە لە گۆشتەگیریدا دەژێم فلێند بەڵام هەمووی لە تاریکیدا بوو لەوانەیە لەسەرەوە خۆم بناسم بزانم کێ بەڵام ئۆتۆمبیلەکە بچووکە بۆیە یڵا زۆر باشە بەختێکی باش فڕەکە دەمامەشی سو هانی خوچەکە بەکار بێنە فلێند وەرە سەیر کە ساسێکی زۆر دەوری دەستگاکەی داوە ئێستا چی بکەین ئەمە هەر وەک ئەوە وایە لە ناوەڕاستی قیمەیەکی زۆر دای ئاوەکە لەسەرەوە دێت باو بۆرانی خواردنەکەش لە خوارەوە دەردەچێت وەسحاڵم کە حەفاظە ببرا دوامان چی شد؟ اما نبی. ام قرده باشنا، لان زمی گرانی خاله کم درست بون. هر وها آوان با اندازه این خان رو پاراستی بگیم. پیتزا. پیتزا پیتزا پیتزا. خریق بو. ایم کودی لنا و بر لداز بدای. دوکانی تیما فرمو باکا تو باشی من پیویستن بچاکی چی دویا زیهان روزگار دکم باشا دای پیویستن بچی هیا برو با شوری تاخیر نوکم و برو با سر کمپیتر کم و میلک بینر با موبایل کم باشا بینم لبس رو لا تولى سرقة بخلا با واو تزورنا مباشتري زور باشا او بلانكيا منو سام دروني ناوي بيقمان علي روا بيوست الرينمو نيما بكي بوبن كاكا مانی، خوستی به مفروض که دمینی نوا، آو بکار میهنا، هر که باق خود را نابرکه بوناردم آو ایمش دنایی دبایی، هر وها لالای روش حالات و یک تری دبینی نوا، زنی تری رو تاکه تو؟ یست خونه چیکی؟ دتوانی بگی نوی؟ علمی تیپ که، املا ها؟ تو دتوانی ببیتا بربرسی کوسی دوا؟ درگای سر وا، روکه کم سر نوا، ولای راز. تو آماده ای؟ باشا خوم در روم كنش داب وحسان خلين اقر ايما هروا برو خوالو وبروين اوه ايما تيمانشين ایمه لم شوینه و هاتین که پاشو رو کفره دادات اگر لیره و بروین او هاد ازگاکان دکون ام لایه و برند کم لیو بخو او چیا ای کراکم بخير بي فلان وار هوني بشاو بلي بلي باوك سلو لسر شاشكم فايلي كي ناي كودي لنا وريا جي ناو كم دياري بكو بنزا بني بلاتن ايميل ماشي باوكا اوشتا دبيني كو تفارسا فريق بدر دكويت ماوسكا بكار بينا بو راكيشاني راكيشا راكيشا راكيشا راكيشا باشا رينا تشيشي لشاشكا بيجو لنوا اما هيتس كار ناكار اخر تشون ناكار اي اي اي بوستن بوستن حوالي شي زور غرينغم نلايا سير كان قم شينا گشتی چی خوش اگر خواردی به تا گوه هر لو خواره ويا باوكا خيراكا ناردن ناردن اوتا باوكا باوكا شوين ديما باوكا هاوريان اي لو مريشكا برجاوانا برو برو برو خيراكا برو هاي اللي أمريش كان أصداري هاي بابا أخوي هاتا بدست بزور متاع ديارة برين كرا باوكا دورة دراهم بهندك مريش شي مروف خور ويا وحافي تنينك ما توحو لي كدان قادتك باوكا وانت قام باوكا هاي هنا ابو بايلوك بدوا اوتو برينت نمتي تربعني براني ان مريشك براتا ولك وتايدا خزمة مروفاتي لك انا هو بالعين سيني كده بواعد استاش ما زيهان رزقار بكا براستي زيهانة رزقار كده رزقارت كده برو برو برو برو داي برو هر دبيت ام كنا بيت اول شيريني بجوزة اگر هر يكيك من بر او شب كوين او توشي خروج دبين لراستي دا هرگز من توشي خروج نبوم بوي و تو متاوكو منت خوش بوي تو عدا زاني توش بني خوران وات لده كاز ياتر سر انزراتش بيت ماس ميت قيتاني Get caught! Taxi! Taxi! Taxi! Yeah, what can they do? واگن مشامیه چی گوره لی تنده داد و دیاره ام قدر لوله برگه چسی دادر واد که اصره تاله شونه برا مکنی جهان داد تو ویرانی دکاتو هتا اکو دکات نو نو ستودیو شی گرده و آمیان رویستن باش اوی پویندی مکر ببن که که موبایله کم تکشکا اگه دار با هر کدو زرم پتم رد شا تورم چشستر و باشا سر باشا وابزانم تو بری در بود تنها روشانه که برید دبی سام باید یه بناف رو دکه باید دسته چی فرشته خوبی ده. داری مزاحمیه. چی؟ نخیر. برو سام. من تو بذی نهلم. فلان تو دکه بی تو خواره وام. در راستی دا، اما شتی چی باش نیا؟ وای لگل اما. دتوانی لجیر زوی دبی کوبشی. سام، او پلانر چی زور باش نیا؟ به هر جورک بید، نه توانم تو لدست بدم. خواهد لگل سام فلین، نا چه وقتی وینی بابروش دکتور منی در سری که موزاو دکار خواهد لگل سام فلین، نا چه وقتی وینی بابروش دکتور منی در سری که موزاو دکار توان داد موز توت برنجی مانی ایمه لغی که دای مولای تو درکتا خود گرسم برو برو کنکی درو بخوای قومه بس دکوتوه لکو تایده گیشته یاد بسامی برند باری او خود دا پوشا تنها منش كليبو فلان لشويا دزعني محرية دزعني هادي فلين ببورا كراكات كسي تشي قوربو سيركا اگر هنديك زار خلابة كاش براستي فرينة دايد اوه بيوستا بيوستا بدن جيشي باريس شانازيت بيو داكم قراكم فلين زورت الخوشم كاكسي اچي اساي وكمن ببيتا باوچي كسي اچي قولي وكتو تو بهرمندي تو كسي اچي رسني هر وها جول تحقیق نو کشت زور نیابا دایی که تمیشه دیزانی که تو تایبتید هر که اوتم مرجو بگیره کورکم هر که اوتم ایستاش کاتی کمش تلاده بم اوا دزده کم ماسی گرتن ایستا ماسی گرتن مانای کورکم خوش دوی خوشم دوی باوکا سان زور سپاس دکم پیویست بس سپاس نکا فلین سکوت نکم با هوی تو بو نه من هیچم نکردوا سام داوی لبرم دکم با هم ماند بونه که آلا گم نتشته باباشی بیرم لما ندکردوه